szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska Agencja Kosmiczna zaatakowana przez hakerów, teraz trwają prace nad przywróceniem działania systemu. W nocy słowaccy ratownicy ratowali dwóch polskich wspinaczy w Tatrach. Oscarowy sukces filmu nakręconego w Polsce, Kieran Culkin z nagrodą za rolę w obrazie Prawdziwy Ból. Atak hakerski na systemy Polskiej Agencji Kosmicznej. Zabezpieczono systemy objęte atakiem. Trwają działania przywracające funkcjonowanie agencji. Polska Agencja Kosmiczna jest agencją Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Została utworzona w 2014 roku. Siedziba główna Polsa znajduje się w Gdańsku. O zagrożeniu poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o nieuprawniony dostęp do systemów Polskiej Agencji Kosmicznej. Polskie służby podjęły informacje w wyniku swoich działań operacyjnych o ataku cybernetycznym na Polską Agencję Kosmiczną. Zostały podjęte te działania zabezpieczające systemy. Minister dodał, że służby ustalają, czy i jakie dane wyciekły. Sama Polsa poinformowała, że w celu zabezpieczenia danych po włamaniu sieć agencji została natychmiast odłączona od internetu. Nie wiadomo, jaki był powód ataku, czy za nim stoją hakerzy z kraju, czy z zagranicy. Natomiast sieć NASK tylko w 2023 roku wykryła ponad 30 tysięcy ataków hakerskich na polską infrastrukturę. Krytyczną. Głównym źródłem tych ataków są grupy hakerskie z Białorusi i Rosji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Szwedzkie służby udaremniły sabotaż na wyspie Gotlandia, pisze portal dziennika Aftonbladet. Do incydentu doszło wczoraj. Gdyby nie został powstrzymany, mieszkańcy mogliby zostać pozbawieni wody pitnej. Informację potwierdził szwedzki kontrwywiad. Słowacka Horska Zachranna Służba w nocy uratowała dwóch polskich wspinaczy, którzy utknęli na północno-zachodniej ścianie masywu Tempej. Mężczyźni w wieku 31 i 38 lat podczas wspinaczki zostali zaskoczeni przez zapadający zmrok. Jak poinformował ratownik dyżurny HZS, ze względu na słaby sygnał kontakt z poszkodowanymi utrzymywano wyłącznie przez wiadomości SMS, co pozwoliło ustalić ich dokładną lokalizację. Na pomoc ruszyło czterech ratowników. Skomplikowana akcja w trudnych warunkach atmosferycznych trwała całą noc. Podczas spotkania prezydentów Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim zawiodły protokoły, ocenia były prezydent Bronisław Komorowski. Do spotkania doszło w piątek i zakończyło się ono kłótnią, po której prezydent Ukrainy został wyproszony z Białego Domu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bronisław Komorowski w bezuniku w rozmowie politycznej Trójki ocenił, że m.in. załamaniem protokołu było fakt, że nie wyproszono dziennikarzy z gabinetu owalnego po kilku pierwszych minutach spotkania polityków. Ponadto, jak dodaje były prezydent, Wołodymyr Zełenski został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Odniosłem wrażenie, że chyba nie było protokołu ani ukraińskiego, albo też nie chciał działać zgodnie z normami przyjętymi protokół amerykański. Prezydent Zełenski był tak ustawiony, że był w zasadzie sam i odnosiło się wrażenie, że jest pod presją no nie tylko dwóch najważniejszych urzędników w Waszyngtonie, ale również pod presją sytuacji, właśnie pozbawiony oparcia o własne zaplecze, własną delegację. Prezydent Komorowski podkreślił, że Ukraina jest w niezwykle trudnej sytuacji, bo pozbawiona amerykańskiego wsparcia, obrona przed nacierającą armią rosyjską będzie niezwykle trudna. Dlatego, jak dodał Komorowski, prezydent Zełenski musi szukać dróg kompromisu z Trumpem. Nie ma wątpliwości, że cały proces odbierania PiS-owi wpływu na media publiczne przebiegł prawidłowo, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Sąd Okręgowy potwierdził prawidłowość wyboru nowej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej i zarządu tej spółki. Michał Wawrykiewicz zaznaczył, że wobec wyroku sądu szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski powinien odpowiedzieć za bezprawne wstrzymywanie środków dla mediów publicznych. W mojej ocenie dokonywał przekroczenia swoich uprawnień, niewykonania obowiązków. Odpowiednie postępowania powinny być toczone i przez prokuraturę, i potem powinny znaleźć się w sądzie. A pan Świrski powinien ponieść odpowiedzialność za gigantyczne bezprawie, którego dokonywał. W ocenie sądu były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz działał zgodnie z prawem, zmieniając władzę spółki w 2023 roku. Nakręcony w Polsce film Prawdziwy Ból z Oscarem za najlepszą drugoplanową rolę męską statuetka powędrowała do Kierana Culkina. W filmie zagrał jednego z kuzynów, którzy przyjeżdżają do Polski, by poznać kraj, z którego pochodziła ich babcia. W tworzenie filmu zaangażowana była polska producentka Ewa Puszczyńska. To jest Oscar dla Kierana Culkina, naprawdę wybitnego aktora i tutaj akurat moja zasługa w tym Oscarze może nie jest największa, ale nie przemawia przeze mnie jakaś fałszywa skromność. Miałam udział w powstaniu tego filmu, owszem, tak. Ewa Puszczyńska jest też producentką innych oscarowych produkcji, m.in. Idy, Zimnej Wojny i Strefy Interesów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, mrzawka i deszcz spadną w centrum, a na wschodzie śnieg z deszczem, od 5 do 10 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 10. Dzień dobry. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska i dwóch Maciejów, Załęcki i Jankowski. Witamy się i zapraszamy do 12. Razem z nami panowie z Foo Fighters, chociażby oni na początek, z jednym ze swoich największych przebojów. Ja zachęcałem wcześniej do kontaktu, to przypomnę. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę pisać. What if I say I'll never surrender? głośno ostatnio o Dave'ie Grohlu, ale nie z tych przyczyn, które by sobie wyobrażał, być może. 10 minut po godzinie 10, The Pretender i Foo Fighters na początek, a to nowe Everything is Recorded, czyli nasza płyta tygodnia. Myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're going. To nagranie zapowiadało nową płytę Richarda Russella. To Everything is Recorded z 28 lutego tego roku. Bardzo świeża płyta, na której mnóstwo fenomenalnych gości. Oczywiście tutaj Sampa, tutaj Laura Grooves, Jawabul i Yaz Ahmed, ale poza tym także ostatnio sporo o nim mówimy. Kamasi Washington i Ricky Washington pojawiają się w dwóch utworach. Tych gości będziemy odkrywać w nadchodzących dniach, bo to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, czyli do czwartku po 10 można spodziewać się kolejnych utworów z tego wydawnictwa. W tej godzinie o obrazach co nieco, o sztuce, o zdjęciach i o Oscarach porozmawiamy. Proszę zostać z nami. Prawie kwadrans po 10. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. I'm still waiting.

Ain't No Love in the Heart of the City. Black Pumas w swojej interpretacji tego kultowego już na tym etapie utworu. Za chwilę porozmawiamy o kolejnym wątku naukowym, to za sprawą pikniku naukowego Moniki Suszek. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Nowe smartfony Xiaomi serii 15 już dostępne. Kup do 16 marca i odbierz wyjątkowe prezenty od Xiaomi. Kupując Xiaomi 15 Ultra zyskasz hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4NE. A przy wyborze Xiaomi 15 tablet Xiaomi Pad 7. Szczegóły, w tym regulaminy promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Sprawdź już dziś. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i już prawie 10:31. Piknik naukowy. Dziś Szczecin i Uniwersytet Technologiczny, na którym to naukowcy dokonali przełomu w technologii produkcji wodoru, opracowując innowacyjny elektrolizer nazwany zutolizerem. Urządzenie ma być ekonomiczne i ekologiczne. O tym więcej jak zwykle Monika Suszek. To będzie przełomowe podejście do elektrolizy wody. Ale po kolei. Obecnie jest tak, że tradycyjne elektrolizery wykorzystują jako katalizatory metale szlachetne, takie jak platyna, iryt czy ruten, które są nie tylko kosztowne, ale także mają ograniczoną dostępność. Szczecińscy naukowcy postanowili poszukać alternatywnych materiałów, poszukując ich w odpadach przemysłowych wytwarzanych przez fabryki chemiczne. I to się udało, mówi profesor Ewa Mijowska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Naszym zadaniem było znaleźć taką kombinację materiałów spośród, kolokwialnie mówiąc, śmieci, które będą zachowywały się przynajmniej tak dobrze jak te metale szlachetne czy te krytyczne materiały, bo wszystkie te materiały czy i zasoby są wyczerpywane, są bardzo niskie, a zatem zdecydowaliśmy się na poszukiwania materiałów równie dobrych, a nawet lepszych wśród śmieci. I te śmieci to są chemiczne odpady oparte na żelazie. I oczywiście startując z tego małego poziomu, jak uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, porównywalne, a nawet lepsze do tych platynowych, irydowych czy rutynowych. Prace nad zutolizerem obejmowały nie tylko poszukiwanie tańszych materiałów katalitycznych, ale także optymalizację konstrukcji urządzenia. Bo drugim etapem było stworzenie jego prototypu. I tu też znalazły się rozwiązania innowacyjne, mówi profesor Piotr Pawełko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Raz to są materiały, które pani profesor tutaj opracowała i zaproponowała do budowy elektrolizera, a też innowacją technologiczną, z drugiej strony ta technologia, ale w skali takiej mechanicznej, to jest sposób implementacji tych materiałów do środka, czyli do wnętrza tego, ogólnie mówiąc, elektrolizera. Czyli wykorzystywanie zamiast platyny, innych materiałów, zamiast tych metali ziem rzadkich, ogólnie mówiąc, które mamy na wyczerpanie albo które są bardzo drogie, innymi materiałami, sposób nanoszenia ich na warstwy. Musimy jakieś takie, powiedzmy kolokwialnie, płony z tych materiałów nakładać na poszczególne elementy elektrolizera. To są takie rozwiązania, których nie możemy się doprosić. Firmy światowe to ukrywają, nie robią takich rzeczy. A my z tym materiałem sobie radzimy. I jesteśmy w stanie, czy taką technologię opracowaliśmy, nakładania czy powlekania tych elementów składowych elektrolizera, tego wnętrza, czyli materiałem, które tutaj zespół pani profesor wymyśli. I to się udaje. Zutolizer osiągnął wydajność porównywalną z komercyjnymi elektrolizerami, co otwiera drogę do bardzo szerokiego zastosowania w przemyśle. Może znaleźć zastosowanie m.in. w produkcji ekologicznego wodoru dla sektora energetycznego, czy chociażby w transporcie wodorowym. Naukowcy mają nadzieję, że ich wynalazek wkrótce znajdzie zastosowanie na szeroką skalę i stanie się kluczowym elementem transformacji energetycznej w Polsce, a kto wie, może i na świecie. Piknik naukowy oczywiście powróci w środę o 10:30, a ja zachęcam do tego, żeby sprawdzać poprzednie odcinki w podcastach Trójki. Tam wszystkie opowieści dotychczasowe i wszystkie odkrycia można znaleźć. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a to nowy stary Mac Miller. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? Take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we're right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. Utwór z kategorii tych przerażających dla wszystkich realizatorów radiowych, czyli te 4 sekundy ciszy w samym środku, kiedy to orientujesz się, że nic nie ma na antenie i co się dzieje. A to taki zamysł artysty w tym przypadku Maca Millera, nieodżałowanego, który w 2018 roku zmarł, no ale za życia, za krótkiego zdecydowanie, ale zdążył nagrać całe mnóstwo muzyki, akurat z materiału na płytę Balloonerism, która ukazała się w styczniu tego roku. Powstał podczas sesji do mixtape'u Faces, czyli to był rok 2017, między innymi to nagranie, czyli $5 Pony Rides, to teraz za nami. Jak wrażenia po oscarowych ogłoszeniach, po oscarowych nominacjach najpierw, no ale już wręczenie nagród za nami oczywiście. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. My jeszcze porozmawiamy o tym z Ryszardem Jaźwińskim w tej godzinie. Podsumujemy sobie to, co wydarzyło się za oceanem. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You Shook Me All Night Long na kwadrans przed 11. Fajny film. To specjalnie tak dla ciebie wybrałem, bo sobie wyobraziłem, że z Kalifornii na Harleju do nas właśnie przyjechałeś, żeby opowiedzieć o tym, co się na Oscarach działo. Riko Jaźwiński, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. No nie wiem, nie zdążyłbym chyba jednak nawet z Harlejem, ale zawsze pomarzyć można. Jeśli rozmawiamy o filmie, no to oczywiście wyobraźnia się uruchamia. No i rzeczywiście tak się składa, że ta 97 już, tak? Niewiele zostało do setki. No i chyba tak, sprawdźmy, bo ja to wiesz. Ja to jestem nie, takim... na pewno 97. Na pewno 97. Ale myślałem, że chcesz sprawdzić, ile jeszcze do setki. Nie, no to akurat... byłem w klasie humanistycznej, ale ja też przesady. Ja też dlatego byłbym w stanie to zrozumieć, że potrzebujesz chwili zastanowienia. Dobra, zostawiamy żarty na bok. No właśnie w tym roku te żarty chyba nie do końca się tak udawały na tej ceremonii. Raczej została ona oceniona jako jedna z najbardziej nudnych i męczących, przynajmniej z tych w ostatnich latach. Ale nieważne, nie to jest ważne. No nie było Willa Smitha i wiesz... No tak. Blaskacza. Tak, to tak. Trudno jest to pobić. Ważni są laureaci i tu już możemy właściwie bez większych emocji, już troszeczkę na spokojnie po tych kilku godzinach, gdy wszystko stało się jasne, ocenić tą 97. ceremonię wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oczywiście to już pewnie wszyscy wiedzą. Anora to jest ten najważniejszy zwycięzca. No właśnie, z jednej strony nie zaskakujący, bo przed ceremonią mówiło się, że jest to faworyt w tej najważniejszej, najbardziej prestiżowej kategorii, czyli najlepszy film, ale oczywiście wybór z dziesiątki mógł być też inny. Natomiast no pewnie zaskakujące jest to, że ta liczba Oscarów jest tak duża. Anora zdobyła aż 5 Oscarów, a miała tylko 6 nominacji, więc rzeczywiście to jest absolutny zwycięzca. Nie tylko najlepszy film, ale też najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej. To Maike Madison, którą przypomnę, no myślę, że możemy pamiętać, znać z filmu Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, no i właśnie tutaj Akademia postawiła na młodą aktorkę, bo Maike Madison ma zaledwie 25 lat i właściwie jeszcze ten dorobek nie tak wielki, ale to przede wszystkim ogromne zwycięstwo Shona Bakera. To jest reżyser, człowiek właściwie wielu talentów, znany myślę już też doskonale i publiczności w Polsce. On wywodzi się z tego niszowego kina, z tego niezależnego kina amerykańskiego. Mandarynka kiedyś nakręcił Telefonem. Znakomity film, była gwiazdeczka. Ostatnio, nie tak dawno, Florida Project. To już bardzo dobrze oceniany film. No i teraz ogromne zwycięstwo właśnie Anorą. To przypomnę film, który miał polską premierę już w listopadzie. Co ciekawe, może przy okazji Oscarów on właśnie wrócił troszeczkę teraz do kin, więc możemy go zarazem oglądać na dużym ekranie, jak i w streamingu. Opowieść o młodej stripteaserce, która wychodzi za mąż za syna rosyjskiego oligarchy. No i tutaj zaczynają się problemy, bo to z jednej strony opowieść o miłości, ale też trochę taki komedia-dramat. Rodzina pana młodego przybywa do Stanów Zjednoczonych. Niezadowolona. No bardzo, bardzo, bo głównie właśnie po to, żeby unieważnić to małżeństwo. Film możemy, kto jeszcze nie widział Anorę, czyli zwycięzcę Oscarów, możemy, tak jak mówię, zobaczyć. Kolejny film, który bardzo dobrze poradził sobie podczas ceremonii, to The Brutalist, czy po prostu Brutalista. Tu już tych nominacji było aż 10, a tylko 3 Oscary, ale zacne. Najlepszy aktor pierwszoplanowy Adrien Brody. Kiedyś on również był młodziutkim aktorem, gdy odbierał swojego pierwszego Oscara. Przypomnę, bo to prawie ćwierć wieku temu, 2002 rok. Oczywiście pierwszy Oscar za pianistę Romana Polańskiego. No tak, a tutaj drugi, więc piękny. Piękny występ Adriana Brody'ego. Doceniono w tym filmie także muzykę i zdjęcia. No i dochodzimy do kolejnych filmów. To byli wielcy faworyci przy okazji nominacji. Najwięcej miała Emilia Perez, aż 13, no i skończyło się tylko 2 Oscarami. To jeden z tych najbardziej przegranych filmów. Najlepsza aktorka drugoplanowa w tym wypadku to Zoe Saldana. No i nagrodzona także piosenkę El Mal z tego filmu, którą zaśpiewała między innymi właśnie nagrodzona aktorka, a także ta w roli głównej Carla Sofia Gaston. I kolejny film, właściwie również przegrany. 10 nominacji, tylko 2 Oscary. Wicked za scenografię i kostiumy. Warto zauważyć, jeśli jesteśmy przy tych technicznych Oscarach, także Duna część druga została doceniona za efekty specjalne i dźwięk. I po jednym Oscarze dla Konklawe to było 8 nominacji, więc no też troszkę gorszy wynik, ale za najlepszy scenariusz adaptowany, to też ważna kategoria. Substancja na 5 nominacji, tylko jedna nagroda za charakteryzację i kostiumy. No jeśli jeszcze zatrzymamy się przy aktorach, to jest jeszcze nagroda dla aktora drugoplanowego, Kieran Culkin. No i to też ta jedyny taki właściwie podczas tegorocznych Oscarów i już zwycięzców polski akcent, no bo Prawdziwy ból to oczywiście film kręcony w Polsce, którego producentką była choćby Ewa Puszczyńska. I wielki też sukces, dodajmy, Łotwy, bo to pierwszy Oscar dla tego kraju, Flow, czyli najlepsza pełnometrażowa animacja. Piękny film o kotku i innych zwierzętach, które nagle musiały znaleźć się na wodzie. Oczywiście też metafora i też magiczna opowieść. I wreszcie tutaj niespodzianka. No, niestety nie udało się Magnusowi von Hornowi z Dziewczyną z igłą w kategorii najlepszy film zagraniczny. Nie udało się też Emilii Perez w tej kategorii, a pewnie ten film był tutaj faworytem. I'm Still Here. To ten właśnie film z Brazylii wygrał w tej międzynarodowej kategorii. Premierę miał właśnie w ostatni piątek w Polsce, także też go możemy już oglądać w kinach. To nawiązanie do roku 1971, do historii Brazylii, do czasów dyktatury wojskowej, ale właściwie opowieść o pewnej kobiecie, która musi sobie poradzić. No też oczywiście to jest związane z polityką, ale musi sobie poradzić ze swoimi życiowymi problemami. No jeszcze może słówko o najlepszym pełnometrażowym dokumencie. To Nie chcemy innej ziemi. Tutaj chyba zaskoczenia wielkiego nie było. Film palestyńsko-norweski. Oczywiście o tamtych miejscach w Palestynie i o tamtych trudnych sprawach, ale co ciekawe zrealizowany przez filmowy kolektyw palestyńsko-izraelski. Tak wyglądają tegoroczni laureaci Oscarów. No i to o tym właściwie wspominałem w Trójce jeszcze przed ceremonią. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że praktycznie wszystkie filmy możemy oglądać albo w kinach, albo w streamingu. Jeśli chodzi o tych najważniejszych laureatów, to absolutnie na pewno. Więc może warto do niektórych filmów wrócić albo zobaczyć po raz pierwszy, tak jak zwycięski film Anora. Mi się zawsze zapala taka czerwona lampka, jak jest tak dużo nominacji, no bo no wtedy też dużo bardziej spektakularna jest ta, w cudzysłowie, porażka w tym przypadku, czy brak wygranej może, jak przy okazji Emilii Perez właśnie w tym roku, choć oczywiście piosenka, wiadomo, została doceniona. No tak, ale powiedzmy, że piosenka to jest no nie miła jest to dla tak twórców. Główna, oczywiście tak. Nagroda, tak, ale to nie jest ten wielki prestiż. No tutaj już bardziej aktorka drugoplanowa. Zresztą chyba to nie dziwi. To Zoe Saldana była jednak, myślę, faworytką. Lioness. Ale właśnie jeśli chodzi o te kategorie aktorskie, to no, zauważyłbym taką tendencję. Widzisz, że tutaj postawiono jednak raczej na młodych, bo w ogóle nominacji w tym roku na przykład nie dostały takie aktorki jak Nicole Kidman czy Angelina Jolie, a bardzo na to liczyły. To fakt. Ja też tak sobie obserwowałem trochę te nominacje, choć nie jestem aż tak filmowo na czasie, jak być może chciałbym być, ale to, co zauważyłem, to zresztą gdzieś w internecie już nawet trafiłem na taki artykuł, że ci wszyscy młodzi aktorzy, którzy znaleźli się w tej Mansonowej klice w filmie Once Upon a Time in Hollywood, teraz robią spektakularne kariery. Mamy przecież Austina Butlera, Elvisa, mamy Mikey Madison, mamy Sydney Sweeney chociażby, więc same zapominasz sukcesy. O Rafale Zawieruszy, który przecież jak wrócił przecież ze Stanów, był, to nagle zaczął we wszystkich polskich ale filmach. Ale przecież on nie był Mansonem, on był reżyserem przecież. On był reżyserem Polańskim. Polańskim, oczywiście, tak. Tak, ale no tak, no może to jest rzeczywiście też jakaś ciekawa obserwacja. Nie dziwi mnie, bo Quentin Tarantino zawsze ma świetną rękę do aktorów. Rico Jaźwiński, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Miren al juez Santos, miren, no le importa nada, solo los niños los arcos los tratan a tiro,